بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لويكي ونتري كومنتانو موزي ربيع الثاني مواكو ألف موجة من النه ربعين نبيل. كتك درسا يا المنظومة اللامية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بشرح العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى. تلفكية وبيت ونه. قال رحمه الله: ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل. ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل. قال الشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى: المسألة الثانية من المسائل التي اشتملت عليه المنظومة، مسألة يبيدي كتك مسائل يلي بسان ولاني هي منظومة، جاءت في بيان فضل الصحابة عموما وبيان تفاضلهم فيما بينهم، غير أنهم ليس فيهم دنيء. مسألة بيلي كبينيش فضل زم صحابة وجملة، ولكلهم قدر وفضل ساطع، نكبينيش أبورة بين مصحابة فموجة نكوى هاكونا يوتي كتك مصحابة بين دوني، بل يوتي ونفضل لكن يواب ولينفضل زيدي ونجيلي. حقا إن من منهج أهل السنة والجماعة أن الصحابة الكرام بعضهم أفضل من بعض، يعني منهج أهل السنة والجماعة كويدي يكون مصحابة وتكوف باذي واوني وبورة كل كوينجيني، وأن هذا التفضيل لا يدل على نقص في المفضول، نهو أبورة كبوريش وباذي وينجيني جي وينجيني si dalili ya upungufu kwa yule ambaye ameshindwa katika ubora. Bal kullu wahidin minhum ala janibin adhimin min alfadli wa sifatil hamida, bali kila mmoja katika hawa masahaba ana sehemu kubwa katika fadla na sifa nzuri zenye kusifiwa. كما فضل الله الرسل عليهم الصلاة والسلام بعضهم على بعض، كما فضل الله سبحانه وتعالى أم فضليش بين متمواك باذي وينجيني وكاني وبورك لكوينجيني، حيث قد قضى أن يكون بعضهم أفضل من بعض. إلي نجام أنبل الله أم لبتشا نكولي وكوم لبهيفو كوباذي متومي وَمِنْ بُورَ كُلِّكُ وَإِنْجِينِ، كما قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. كهي آية الله سبحانه وتعالى كتاجك وهاو متوم باذياو نوبور كُلِّكُ وَإِنْجِينِ، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. Kwa hiyo Allah kwa hikma zake na uadilifu wake akawafanya wabora baadhi ya mitume kuliko wengine. وهكذا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم افضل من بعض حكمه من الله وعدلا ورحمه منه واحسانا وفضلا. Hivi ndivyo ilivyo pia kwa masahaba wa Mtume صلى الله عليه وسلم, baadhi yao ni wabora kuliko wengine kwa hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala na fadhila zake na uadilifu wake na rehma zake na wema wake Allah subhanahu wa ta'ala, baadhi yao akawafadhilisha juu ya wengine. Wayaatakidu ahlu sunnati anna afdalahum ala al-itlaqi sahibu rasulillahi sallallahu alayhi sallam fi al-ghari Abu Bakr al-Siddiq. Hii ndio itikadi ya ahlu sunna, kuwa mbora kuliko masahaba wote ni sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyekuwa naye pangoni, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wa arda. Undi mbora ala al-itlaq, hakuna ikhtilaf baina ahli sunna katika hilo. Thumma Umar al-Faruq, kisha anayefuata ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda. Thumma Uthman dhun-Nurayn, Uthman dhun-Nurayn ndiye mwanamume wa pekee katika hii dunia aliyeoa binti wawili wa Mtume, hakuna yeyote kabla yake ambaye aliwahi kuoa binti wawili wa Mtume isipokuwa yeye pekee yake. Ameozeshwa wa kwanza, alipofariki akaozeshwa wa pili, akafariki Uthman radhiyallahu anhu arda, aitwa dhun-Nurayn. ثم علي ذو السبطين رضي الله عنهم اجمعين امباي ديو بابا ووجكو ووالدي ومطوم صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين, وذلك لدلاله النصوص على ذلك نهو عبور بين ها الصحابه كوتانغليزا بعضي او جيو ونجينه ني كدليل كنا نصوص جيو هيلو, ولإجماع من يعتد بإجماعهم من أهل العلم كذلك كإجماع يوالي أنباو يسبيك إجماع ياو كتك ونوذيون بمعنى هاو أنغلي مشيئة قنفان مشيئة هاو يزك واريب إجماع أهل السنة سبواه هاو مكبسا هاو يزكم برش خوميني كلكم تومز صلى وچا بين مصحابه هاو يزك سما خوميني ama Khomeini yasema kuwa aima wa thna asharia wa lahum maqam, wana cheo kikubwa ambacho la yabluuhu malakun muqarrab wala nabiyun mursal, hakuna malaika yoyote hata aliye karibu na Allah zaidi aweza kufikia daraja yao aima wa thna asharia, wala mtume yoyote aliyetumilizwa hawezi kufikia daraja hiyo. Muonaje ghuluyu sallallahu alaihi wasallam, huyu amepandwa na kufaru kuja kuharibu dini ya Uislamu, amewekwa sio katoria wa Faransa. Hebu fikiria wewe Faransa, kisha letu Iran, wapenda Uislamu, mashallah, the Islamic Republic of Iran, kiki wa Khomeini, mashallah. Ufaransa hawa na mtusi mtuzi sana. Hawa leo watu wapigiana, wapigia fujo na wao. Hawa ndio waliomtengeneza yule bwana kadetu. Kisha jamaa wakabebwa. Na mpaka leo athari zake zaenea hata huku kwetu. Uangalie ni hawa wanaojiita Mashia. Mashia huku kwetu. Mashia wa Kibantu. Wala hakuna ushia wote unaofahamu huku tu. Bandika tu shia. Afahamu chochote ya tukana tu. Yakitaja masahaba alaani basi. Kwa sababu ya kigunia cha mtele kilichopewa, yuko tayari kuwatusi masahaba Mtume صلى الله عليه وسلم. Na wallahi hafahamu chochote katika madhhabu ya Rafidha. Yaani lau kama utamweka chini umuulize maswali, hajui chochote, hata kujitetea pia hajui. Lakini anikwenda. Sasa hawa hata wakasema nini kuhusu masahaba hawasikilizwi, hawa hawamo kabisa. So asli yao, dini yao imejengewa katika kuwafanyia uadui nani? Masahaba. Dini yao wamejengewa kuwafanyia uadui wabora katika huu umma. Kwa hivyo tukizungumzia ijmaa hapa, tuzungumzia ijmaa ya wale wanaohesabika ijmaa yao katika ahlul ilm. قال وقد قلت في منظومة الفاروق. الشيخ زيد المدخلي اللي كوم شعيري سانا سانا بلي يكيوسكو كوسيا أنا منظومات كتك متون نينجي سانا زا توحيد نعقيدة عندك منظومة كما نواقض الإسلام. أنا منظومة نواقض الإسلام إلى الإمام المجدد يكا ينجيزا كوني منظومة نزور رسالة رحمة الله عليه. أسمى نلسمى كتك منظومة يانغو الفاروق وخيرة الأصحاب أي صحب النبي كالمحسن الصديق فاروق احسب يليهما عثمان ذو النورين ثم علي والد السبطين. قال ويأتي في الفضل من بعدهم بقية العشرة المبشرين بالجنة. بعد هاون ونوفواتك تكوبورا نوالي وليبكية كتككومي وليبشري وبيب. وهم طلحة، طلحة بن عبيد الله بن عثمان التيمي القرشي، طلحة بن عبيد الله ni miongoni mwa wale kumi waliotajwa katika nas moja kuwa wamebashiriwa pepo. Na hii haimaanishi kuwa waliobashiriwa pepo ni hawa kumi peke yake, la, wako wengi katika masahaba wamebashiriwa pepo, lakini hawa Mtume sallama aliwataja kwenye hadithi moja, ndio maana wakajulikana kwa jina la asharatul mubashirina bil janna, kwa sababu wametajwa kwa pamoja. Wa Zubair, زبير بن العوام ابن خويلد بن أسد بن عبد العزة ابن قصي بن كلاب القرشي. وكتزام وتكوتك وهكجو ما بابوزاو نمتون سلمني وموجة زبير بن العوام نيني متوتو عمتياك متوم صلى الله عليه وسلم. وعبد الرحمن بن عوف، رحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب القرش الزهري. وأبو عبيدة ابن الجراح، أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن جراح بن هلال بن أهيب. أبو عبيدة أمين هذه الأمة، توم صلى الله عليه وسلم أمينبا صفهي أقواني أمين هذه الأمة katika huu umma muaminifu wa huu umma kamwita Abu Ubaida, pamoja na kuwa masahaba wote ni waaminifu tena hawana dosari katika uaminifu wake, lakini yeye Allah akampa hii manqaba katika ubora, akapewa yeye katika zile fadhila ambazo Allah amempa ni aminu hadhihi al-umma radiyallahu anhu wa radha. أبو عبيدة لكوفة كتكطاعون يا عمواس أمويل توكي الشام كتك عصر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. نيني علي مو أبباك كتكفيت فبدر الله كترم شعاء لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حد الله ورسوله. Ajaribu kumkwepa baba, kila anapomkwepa baba yuaja, aja mbele yake, mwisho ikawa ni baina yeye na babake, ndio aendelee kupigana, kamkata kichwa. Sababu sasa amesimama atetea kufuru dhidi ya nini? Tauhid. Atetea kufar dhidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kunyanyua upanga kamkata kichwa mbele yake. Na hii tuliwahi kulizungumza, na hii ni katika jihad fi sabilillah, si nyumbani. Naam, si nyumbani, katika jihad fi sabilillah. Wako vitani kule. Wa Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu ardhah Qurashi Abu Ishaq alislimu akiwa na umri wa miaka 17. Sa'd ibn Abi Waqqas khalu an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallam alikuwa akijifakhirisha akisema hadha sa'dun khali, sa'du mjombangu, nionyesheni wajomba zenu kama mfano wake Sa'd. Na alikuwa rami sharpshooter. Unajua sharpshooter, akiweka chembe ya mshale akielekeza mali hakosi, atapiga pale anapotaka yeye, si apiga kile kitu, apiga kile kitu pale anapotaka yeye. Fahamu, akisema mimi sasa namtoboa yule jicho, si hata atapiga kwenye masikio, atapiga kwenye jicho pale pale. Na yeye ndiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, irmi ya Sa'd fidaka abi wa ummi, niko tayari kumtoa baba yangu na mama yangu kwa ajili yako Sa'd, tupa mishale. Kwa kitupa chembe hivi hakosi, radhiallahu anhu arda. Na alikuwa mustajabu da'wa, akiomba dua hairudi mpaka watu wakimwogopa kwa hilo. Fanya mchezo, yule ni Sa'd, akifanya hivi kwisha ruht fi kisha kwenda. Mtume za sallama alimwombea, Allahumma stajib li Sa'd idha da'ak, Allahumma stajib li Sa'd idha da'ak, ee mola wangu mkubalie maombi yake Sa'd anapokuomba. Akawa mustajabu da'wa. Na qissa maarufa, alipopelekwa Iraq watu wa Kufa walikuwa wapenda sana kulalamika juu ya viongozi. Akaja bwana mmoja akasema Sa'd hajui kuswalisha. Sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam hajui kuswalisha, akigawa hagawi kwa uadilifu. Kaleta mashtaka kama matatu kwa Umar. Umar akiwa khalifa, fa'azala Sa'd, kamtoa Sa'd akampeleka mwingine, kisha akakaa hivi hivi na akaenda kufutiliza. Kauliza, hivi haya madai yanayodaiwa kuhusu Sa'd vipi? Sa'd anamwambia, mimi naswalisha kama alivyoswalisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, namuona Mtume sallallahu alayhi wasallam akiswalisha, na nagawa vile ninavyotakana kugaiwa na kadha. Akasimama yule bwana, yuko na watu wapenda sifa, Kiswahili wasema wapenda sifa, hiyo apenda onekane show off, huyu hivi na hivi, huyu akataja yale mambo, akasema mimi shahidi hiyo. Sa'd akainua mikono, ya Rab, ikiwa wajua huu mja wako hapa amesimama kwa ajili ya kujionyesha, ria'an wa sum'atan, Allahumma fa'atil umra, mpe umri mrefu sana, fanya na umri mrefu, kisha umpe ufakiri huyu, umfanye maskini kweli kweli, maisha yake ya maskini, awe maskini fakiri wa mwisho. Waaridhu lilfitan, na umtie katika fitna huyo. Yule bwana akazeeka, watu wafa, yeye yuko, watu wafa, mpaka Sa'd mwenyewe ashakufa, yeye yuko aishi tu, kisha maskini aomba mabarabarani, maskini, kisha akao wanawake wakipita barabarani awashika, mtu mzima, mzee, babu, mpaka wale wanawake wamwambia, wewe nini umri huu, ujionee huruma wewe, wataka nini? Wasema, wa madha afalu shaykhun asabathu da'wat Sa'd, nifanye nini mimi na ni mtu mzima ambaye amepigwa na maapizo ya Sa'd? Siwezi kusahau Sa'd ameniapiza, nitafanyaje? Na mfano kama huu, Sa'd radiyallahu anhu ardhah ni katika mojawapo waliobashiriwa pepo. Wa Sa'id ibn Zaid, Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail adawi al-Qurashi, min khiyar as-sahaba radiyallahu anhu ardhah. Na huyu sio kuwa alikuwa ni mtu mzima kibashiriwa pepo, kijana tu. Sababu kuzaliwa kwake, alizaliwa Makka miaka 22 kabla ya hijra, bimaana kabla ya kupewa mtume sallallahu alaihi wasallam utume kwa miaka 9. Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa umri wake miaka 31 yeye ndiye yazaliwa, huyu bwana yazaliwa. Kwa mtume sallallahu alaihi wasallam atumilizwa yeye akiwa na umri wa miaka 9. Mtume sallallahu alaihi wasallam atumilizwa huyu kijana na miaka 9. Subhanallah, angalia katika tarehe ya masahaba utakuta kuwa baadhi ya masahaba walikuwa vijana wadogo sana, lakini yale masuhulia waliyobeba makubwa sana. Na hili jambo yatakikana sana wafundishwe vijana wetu, kujua kuwa kuna masuhulia makubwa katika Uislamu atakana kijana ayabebe. Na tukikosa watu wanaweza kubeba masuhulia, wallahi ni hatari. Na mifano kama iko mingi, kama Usama radhiallahu anhu adha mtume za salama kumpa jeshi akiwa yeye ni amiri akiwa na umri wa miaka 17. Nani alieleta pia kuwa utakuwa mkubwa ukifika miaka 18? Nani alikwambia? Wakati Amr ibn al-As radhiallahu anhu adha alioa akiwa na umri wa miaka 13, akamzaa mwanawe Abdullah ibn Amr al-As, ikawa tofauti baina yao ni miaka 12. Baina ya baba na mtoto tofauti ya miaka 12. Baba na miaka 13 ana mtoto. Leo mtoto zima, jitu zima, umeona mtu mzima anketi maskani tu ana kazi ya kufanya. Kisha zile kelele unazipiga za kitoto toto zile. Kipita mtu sasa kushindwa hawa mvipi hawa? Yaani hawa watu kweli wako serious katika maisha yao, la maisha yao ya dunia wala maisha yao ya akhirata, habari hawana kabisa. Toto bwana nimekaa pale maskani. Nyumbani akienda apata chakula iwala, hajui hata akipewa pesa pia, wacha yeye kulipa, apewe pesa ambaye nenda kalipe bili ya taa, hakujui kwa kuna kulipwa taa wapi, hakujui. Alipiwa kila kitu, akaambiwa basi nenda kalipe bili ya maji, pia hakujui wapi. Na akiambiwa nenda, sema sikujui mama. Oh sawa, nenda kale maamri basi na chai ya maziwa pale ukae. Ndio hivyo, hawezi kubeba mtu masuhulia hata madogo ndani ya nyumba. Mtu wa miaka 20, miaka 22, 23, yumo tu yeye, yumo watu wamo na yeye yumo. Usiwe hivyo, kuwa na masuhuli angalau basi ndani ya nyumba yako, si ati ujibandike masuhulia makubwa ya nyumbani tu. Ujue kuwa una masuhulia wewe kama kijana wa Kiislamu. Na yote haya ukiangalia siri yake utakuta ni kuwa watu hawataki kuisoma dini yao na kusoma tarehe ya wale watukufu waliowatangulia. Wallahi alazim, leo waweza kumwona mtu mzima, wacha hawa vijana, waweza kumwona mtu mzima. Mimi nasikia wewe, angalia mfano, mimi juzi nasikia clip moja ya yule khurafi, ati mtamalizia na hiki kisa cha nani, cha Suleiman alayhi salam. Suleiman nani? Mtume wa Allah, sio Suleiman alayhi salam. Wallahi ukasikia hicho kisa utafikiria ni mtu alikuwa akiuza kababu ama alikuwa akiuza bajia. Wallahi alazim, yani watu wazungumza maneno ya kipuzi juu ya mitume wa Allah. Suleiman alikuwa akikaa maskani na wenzake. Suleiman aketi maskani, jamaa kama hivi baraza vetu hivyo, aketi maskani watia story na nini. Suleiman alayhi salam, alafu alikuwa akija malakul mauti akikaa pale, lakini watu wamuone yeye peke yake ndio yomuone. Mwenzake akamwambia Suleiman, bwana nakualika bwana harusi ya binti yangu kesho kutwa, usikose bwana. Yani mabesti na mtume. Bwana sawa. Alipoondoka ati malakul maut amwambia Suleiman, kupesiri bwana, usiende kwa harusini. Yule mtoto wa kike mimi nishaamrishwa siku ile ya harusi nitakumtoa roho. Fahamu lakini. Jamani, kama mwatunga visa, chungeni mwamzungumza nani. Tena malakul maut akusema, anasema Israeli. Israeli akamwambia hivi. Almuhim, si yule mama akatoa sadaka na nini, akamfurahisha maskini, alikuwa na mayatima, kitu kama hivyo, akachukua kila kitu cha yule mtoto wake, binti yake, akampa. Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia malakul maut, usimtoe roho yake yule basi, kwa sababu mama yake amemfurahisha yule maskini, na mimi sitaki yeye apate dhiki, kwa hivyo usitoe roho yake. Suleiman hakwenda harusini. Kisa hivi vyen chatoleo, watu wakateza harusi, maneno yake sio, wakateza harusi wakamaliza, Suleiman hakuja. Siku ya pili yule bwana akamwambia, bwana vipi bwana, sisi tumkungoja unkosekana wewe tu. Suleiman akashtuka, mbona hakufa yule mtu? Watu walivyoondoka amwambia Israeli, tumkuwa tutezeana mimi na wewe, amwambia Israeli kama ni malakul maut, tunkuwa tufanya dhihaka mimi na wewe, wewe si uniambia yule atakwenda kumtoa roho ile? Akamwambia basi ngojea nikueleze kisa inatokea hivi na hivi. Bottom line, sasa faida ya kikisa nini? Faida ya kikisa kuwa toeni sadaka, corona itowashika, toeni nini, toeni, huwezi kujua ndio itakuwa sababu ya corona. Jamani, sasa ikiwa visa vinavyoelezwa ni hivi, ndio tokulia na mijitoto haielewi, kwa sababu imejengwa katika visa vya uongo. Sasa inakulia ile mijitu, mtu mzima akwambia, unasikia kile kisa cha Suleimani kile? Suleimani si anatajwa kwenye Qur'an? Na Mtume sana amemzungumza katika sunna yake baadhi ya hadithi zilizothubutu. Wewe watakia nini kutunga tunga vitu vya uongo hata katika vitabu yako? Sidhani kama iko. Hata katika Israiliyat pia hamna. Hii. Lakini watu hawaoni kuwa hapa mfanywe istihza na Mtume wa Allah. Tena imechukuliwa na ikatengenezewa na anashid pale, yani asi kama yasikitisha ile kile kisa. Kizuri. Alafu mtasema, jamaa nyi kila kitu mwasema tu, hamnyamazi. Nyinyi mwafanyia mzaha Mitume wa Allah. Alafu mwataka kunyamaziwa. Mitume wa Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Ni kosa kubwa sana. Kosa kubwa sana. Sasa vijana wa Kiislamu wakuzwa kwa mfano na visa kama hivi, kuzwa na visa kama hivi atakuwa vipi? Atakuwa vile vile na machezo machezo. Lakini ukisoma Kasasul Anbiya wakuta mambo mengine si haya mchezo mchezo. Hakuna upuzi. Mitume walikuwa na upuzi? Tungekuwa tufanya na dhihaka wewe. Malakul maut waambia Israeli, bwana mbona wanitezea bwana, mfanyia dhihaka bwana. Lakini ndio kisa hivyo kimekatwa hicho chaenezwa. Wa Sa'id ibn Zaid radiyallahu anhu, thumma yadihim almuhajirun, kisha wanaofuata ni almuhajirun. Almuhajirun hum man hajaru min biladihim ila alhabasha khawfan ala dinihim wa anfusihim. Muhajirun ni wale waliofanya hijra kutoka nchi yao kwenda Habasha wakiogopea dini yao na nafsi zao. Wal hijratu fi ahdi an-nabi sallam kanat hijratain, hijra zilikuwa mbili. Al-ula al-hijratu ila al-Habasha wa hiya ala marhalatain, hijra ya kwenda Habasha ilikuwa katika marhala mbili. Kwa kifupi, ya kwanza ilikuwa na wanaume 12 na wanawake wanne, na Uthman bin Affan alikwenda pamoja na mkewe Ruqayya bint Rasulillah radiyallahu anhu. Wakabakia kule Habasha, kisha ukaja msafa, wakasikia habari kuwa watu kule wamekubali dini ya Allah, ile habari ambayo imeenea. Wakirudi kumbe sivyo, ikabidi warudi tena hijra ya pili Habasha. Safari ikawa idadi ni 83 wanaume na 18 wanawake, hijra ya pili ya Habasha. Kwa hii ni ya kwanza, mara mbili amekwenda Habasha. Walhijratu thania hiya min Makkata ila al-Madina. Hijra ya pili ni kutoka Makka kwenda Madina. Wa kwanza yasemekana ni Abu Salamata ibn Abd al-Asad al-Makhzumi radiyallahu anhu, mumewe Ummu Salama, ambaye alipofariki aliolewa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wakila Mus'ab ibn Umair, sababu yeye ndiye aliyetangulia kule akalingania watu katika Uislamu kabla ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kuja, alimtuma Mus'ab ibn Umair kufanya da'wa. Na Mus'ab ibn Umair hakuja Mtume sallallahu alayhi wasallam Madina isipokuwa Allah amemjalia ni sababu ya Uislamu kuenea katika kila nyumba ya Madina radhiyallahu anhu arda, na aliuawa katika vita vya Uhud. Kwa kifupi, hizi ndio hijra mbili, hawa ndio wanaokusudiwa katika ubora. Thumma al-ansar, kisha ansar. Thumma ba'da dhalika ahlu badrin, kisha baada ya hapo ni watu waliopigana vita vya Badr. Badr ni mawqi', ni sehemu inayojulikana ambayo ilitokea vita vya Ghazwatu Badr al-Kubra tarehe 17 mwezi wa Ramadhani mwaka wa pili baada ya hijra. Na sababu ya vita yajulikana, ule msafara uliokuwa toka Sham na Abu Sufyan, Mtume sallam na masahaba wakienda kuvamia wakaponyoka, kisha wakaja Makuraish Badr wakakutana pale, vita vikajiri katika sehemu ile. Kwa wale waliopigana vita vya Badr wana ubora huu. Na wala hii haimaanishi kuwa watu watake msaada kwa watu wa Badr wasome kile kinachoita Al-Badiri, Ahlul Badri. Takusomia Al-Badiri wewe usikie. Al-Badiri, Al-Badiri. Hii maana yake tu watake msaada wale pasi na Allah. Na hii ni shirkun akbar. Sallallahu alaihi wa afiatu wassalam. Ana mwana mmoja aojiwa asema Al-Badiri sahihi kabisa. Jamaa hivi aojiwa, nafikiri mwakumbuka wakati wa kura sijui za 2000 na ngapi, watu waliibiwa, kisha jamaa sijui akafanya sihir gani, ikawa mtu akiiba workshop ya mbao hivi, tutaona kwenye habari, ukiiba mbao yashika hapo hapo, kwenda nyumbani utakuiangusha ile mbao, haianguki, waangusha si majini tu watumie yoizuia pale, ukitaka kushukisha yoizuia yeye. Basi jamaa yageuza, basi bwana yarudi pale pale kwenye workshop ya watu, akitoa hivi atoka aregesha. Sasa jamaa mmoja ujio wasemaje, sema Al-Badiri hiyo itu sahihi kabisa, utafikiri hadithi ya hadith sahih, bali ni shirk. Sallallahu alaihi wasallam, Ahlul Badr ni masahaba waliopigana vita vya Badr, ni miongoni mwa bora katika masahaba. ثم اهل بيعه الرضوان, kisha watu waliotoa bai'a ar-ridwan, ile bai'a chini ya mti tahta ash-shajara. Na sababu ya bai'a ni kufikiwa Mtume sallam na habari kwa Makuraish walimuua yule aliyemtuma na barua kwao na salamu kwao, Uthman ibn Affan radiyallahu anhu arda. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipopata habari hizo akasema la nabrahu hatta nunajiza alqaum, hapa ni sisi ama ni wao, atuondoke hapa, atuondoke. Akawaita masahaba wake kumpa bai'a. Hii bai'a ikaitwa bai'atu ridwan kwa sababu Allah alikirimsha aya laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara, wakatoa bai'a. Bai'a nini? Bai'atu al-maut, kuwa hawataondoka mpaka kufa, hawageuki nyuma, kuwa watapigana na Makuraish mpaka wafe. Na hii ni bai'a walichukua kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Katika fadhila ya Salama ibn al-Akwa' ni kuwa alitoa bai'a katika watu wa mwanzo na katikati na wa mwisho, toa bai'a mara tatu siku hiyo. Hawa wana ubora wao pia. Thumma man aslama min qabli al-fath wa qatal, kisha wale waliosilimu kabla ya fathu Makka na wakapigana vita kumnusuru Mtume sallallahu alayhi wasallam, kunusuru dini ya Allah. Thumma man aslama min ba'di al-fath wa qatal, kisha wale waliosilimu baada ya fathu Makka na wakapigana vita. Thumma baqiyatu as-sahaba, kisha waliobakia katika masahaba wafuata. Wa anna kulla wahidin minhum على فضل عظيم وجانب من الخير كبير ما صحب ووتها ونفضل كبوا بري الله وكلا وعد الله الحسنى أي الجنة ووتي الله أمي واهد بيبو ما صحب ومتون الصلاة ونخير كبوا كيشا كسيما وفيما يلي أيها القارئ الكريم سأورد بعضا من فضائل الخلفاء الأربعة الراشدين أبا أتورذش باذي نصوص كتك قرآن نسنة ikiwaziku katika Qur'an, ikiwaziku katika Sunna, katika kueleza fadla za makhalifa wanne, si masahaba wote. Wakadhalika ba'dhan min fadail ba'd as-sahabati al-kiram radhwanullahi ta'ala alayhim ajma'in, na baadhi ya masahaba, si wote. Kwa hapa tataja hadith za fadla za baadhi ya masahaba. Fadha'asa at-tirhal 'indaha, huu ni msemo utumika, fadha'asa at-tirhal, وضع عصا الترحال, يعني بمعنى امبومزيكا بعد سفر ndefu tukapumzika kama weka bakora yako ya safari pale. Sasa hapa Sheikh ni kama kumwambia hebu tulia sasa, sikiliza haya yatakaojazwa hapo, yatakaoelezwa hapo. Wastafid min fadailihim aljalila wa manaqibihim aljamila, faidika hapa kwa fadhila zao tukufu na sifa zao nzuri zitakazoelezwa. وسر على آثارهم النبيلة, نوفوات أثر زاو نزوري تكوفو. واصدق في محبتهم تحشر في زمرتهم, نكوى مكويلي كتك كوى بند مصحابة وتففليوى كتك كوند لمصحابة. فإن المرأة مع من أحب يوم القيامة, مدى هو بموجة نيولي أنا يمبند سكو القيامة وبورا هو بند مصحابة إلي هو بموجة نواو سكو القيامة. Kisha akaanza na Abu Bakr as-Siddiq insha Allah Taala, kuanzia kikao kitakachokuja tutakuwa tuwazungumzia mmoja baada ya mwingine katika masahaba na fadhila zao kama zilivyopokelewa. Wallahu Taala a'lam, nasallallahu yanfa'ana ma 'allamana wa yazidana 'ilma wa alla yakilana ila anfusina tarfat 'ayn, wa sallallahu wa sallama 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.